أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة، ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا، والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة، والله يرزق من يشاء بغير حساب. صدق الله العظيم. سورة بقرة دوما شبارا 211 نمبر آيات. مخکې آیاتونو کې دا خبره بیان شوله چې د واضح دلایلو راتلو نه پس د حق مخالفت کوي دې باندې الله سزا ورکوي. دې آیات کې د دې خبرې دلیل بیانېږي چې بنی اسرائیلو ته الله پاک ډېر واضح واضح دلایل کولی دي، نعمتونه ورکړي دي، او د هغې نعمت قدر یې نه دی کړی. سل بني اسرائیل کم آتیناهم من آیة بینة. پیغمبر علیه السلام ته الله پاک فرمایي چې د بني اسرائیلو نه تپوس وکړه، د دې د دې عالمانو نه تپوس وکړه کہ دویتا یعنی دوید مشرامتا سمر واضح دلائل والکریشنی، ندہ دغ واضح دلائل قدر نرے کرے اولتا گمراہ شوی دی. واضح دلائل لکا تورات وطا ملو شوی دی، پکار دا چې تورات یې منلی وي، خو دوی ته انکار وکړ. بیا پې الله پاک پوهېتور دا غرې پې د پاسه ځوړند کړ چې راغورځو مې در باندې که نه منې. دوی وی منو. دې نه پس قسم قسم شکوک او شبهات بیرې ایستل دا الله په خبرو کې اعتراضونه به کول. دوی مړه شو، د موسی علیه السلام په دعا یې بیا جمعی کړل، دریاب باندې ورتلل، الله ورته اوچې لارې جوړې کړې، دوی پرې ورغلل. فرعون سره د مرګلو په دغې سیند کې لو شو، دوی پرې اوچ پورې ورتلل. دا احسان یې ونه منه، د دې نه پس یې د سخي عبادت شروع کړ. پاغوی که دا قتل صداوتا ملو شده دیبانی من و سلوان نازل شوی دی، داغی شکر ادا نکر، من و سلوان اسخا شد. قسم قسم امتحانات برا پل، پاغوی که با انعاماتم بیتا ورکلی که دل، یویم غنیمت ملی گنلی، یویم نعمت ملی گنلی. بے شمیر پیغمبران د دې پرې خاندان کې الله رولې ګل، دا یو لوی غنیمت و، د دغه نعمت قدر یې نه دی کړی او هغه پیغمبران یې قتل کړي دي. د دې په صدا کې الله ته حکومت او سلطنت واخیسته. الله وایي څومره انعامات مې دوی له ورکړي دي، واضح دلایل مې ورته رالېږلي دي. سل بني اسرائیل تپوس کده بنی اسرائیلونا کم آتیناهم من آیت بینہ جو سومر من ورکڑی دی بیتا کم آتیناهم من سومر ورکڑی دی بیتا من آیت بینہ واضح نشانات ومن یبدل نعمت اللہ اغسو کے بدل کی نعمت با اللہ من بعد ما جاءت ہو رسو دین چلا نعمت تراغلیوی واضح دلائل دا نعمت تو بیتا ورک لیشو ندا دقی ہدایت قبل اول قضی قلتا گمراہ شو ومن یبدل نعمت اللہ اغسو کے بدل کی نعمت دا اللہ من بعد ما جاءت ہو رسو دین چلتا دا ہدایت و نعمت راغلیوی فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ پس بے شک اللہ پاک سخت عذاب ورکولو والا دے دا سے کس جا قدر نعمت قدر نہیں نا قدر اللہ سخت سزا ورکے ورپسے آیات کے دا حق دا مخالفت اصل وجہ اللہ بیان کرے دا کہ دا دے خلق دا دنیا سر محبت پہ اور دا دنیا دا محبت دا وجنا اہل دین اہل حق سپک کری کہ یو قوم کے دا دنیا غلبہ راشی نہ دا دین طلب پک پاتی نشی بلکہ بیا دین دا خپل دنیاوی اغراض و خلاف اگلی اور دین پریزی نور سے کم دا دین طالبان دی حق والا خلق لی اگوی پوری خندا کر دا بنی اسرائیلو مالدار خلق او دارن دا عرب و جاہلین مشرکان اگوی کے با غریبانانو مسلمانانو تکتل نور پوری میں خندا کولا زین للذین کفروا الحیاۃ الدنیا قشت کریشوی لے اگر خلقو تا چکو پر اکڑی لے الحیاۃ الدنیا دا دنیا زندگی ویسخرون من الذین آمنوا وی خندو مسخرے کئی اگر خلقو پر اکڑی ایمان روڑی لے زین قشت شوی لے للذین اگر خلقو تا کفروا چکو پر اکڑی لے الحیاۃ الدنیا دا دنیا زندگی و معاش و تخشت شویلی ویسخرون من الذین آمنوا وی مسخری و خندا کی پا مومنان و پوری والذین اتقوا فوقهم یوم القیامہ او اغا خلق کی تقوی کلی را فریدگاری کلی را فوقهم يوم القيامة ابو بلبي كافرنا پور تے قیامت پر زبانے مومنان بجنت کی بھی دا کافر ب دوزخ کی دوزخ لان دے او جنت دا پاس دے والله يرزق من يشاء بغير حساب اللہ پاک روزی ور کئی واللہ یرزق اللہ پاک روزی ورکی من اگر چاہتا یشاء جل اللہ خوشی بغیر حساب و بے اندازے یعنی دیر رزق اللہ ورکی کہ دنیا کے چاہتا دنیا دا نو دا دنیا دا مقبولیت و نشانی نرا روزی دا اللہ خوشی چی چالے لگے ورکی چالے دیر ورکی او قدے کے راز او حکمت پہ نو دا دنیا مال و دولت عزت جاہ و جلال بانے مغرور کے ادھر نہیں پکا غریبانان و پورے خاندان نہ پکا دا دے حقیقت بد قیامت پر از ارچہ دستر گروان مشی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمائی کہ سوک یا مومن نارینا یا زنانا دا لوگ تندے اور دا فقیرے دا وجہ نے ذلیل اور سپک گنی الله بدا بند د قیامت پر زبان ر تمام اولین او آخرین پر جمع کے رسوا او ذلیل کی او کم بند چ پ یو مسلمان نال نہ یا زنان باندے بہتان تڑی یاد یو داس عیب نسبت ور تکئی کہ پاغ کی نوی اللہ بد قیامت پر زبان لے دا اور پ یو ڈیرے باندے ادرے اور تر آگے پورے کہ دے بک پل تک جیب اٹھی کہ ماں کرو بھی دوں ماں پلے بندہ الزام کا گول اسے درو جلو زین للذین کفروا الحیاۃ الدنیا خش تکریشی بھی دے آگے خلق تا کفت کفرے کرے رے الحیاۃ الدنیا دا دنیا زندگی وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا دے خندہ و مسخرے کئی اغی خلق پورچی ایمان روڑے وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ او اغی خلق چی تقوا پر ازگاری کرے دا اللہ نیری دلی فوقهم دا دے کافر دا پاس بلی یوم القیامت دا قیامت ترد وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ اللہ روزی ورکی اگر چاہتا چیدہ اللہ کو خشنی غیر حساب بے اندازی کان الناس امتا واحدا فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین مکہ آیات کے دا حق دن سر اختلاف وجہ حب دنیا دا دنیا محبت بیان چھے اس دے آیات کے دا دے خبر تائید اللہ فرمائی دیری مدین دا قصر روان را کہ واضح دلائل سر دین حق من قائل ساتو خود دنیا لالچ والا خپل دنیاوی اغراض و پوجہ باندے اغیر سے اختلاف کی یو زمانہ دا سے وچے دا طول خلق پا یو دین باندی حضرت آدم علیہ السلام او حوامی دی دنیا تا تشریف رو رو بچی پیدا کیدل شروع بچو دا آدم علیہ السلام نے ذکر کولا دا آغا پا تعلیم باندے عمل کو یو زمانہ دا تے روغ تیر شلا یہ پاگئے کے اختلافات نو تول خلق پا یو دین بانے لہ اللہ تابدار بیادہ انسانان مزاجونا اور طبیعتنا مختلف لی پدر اختلاف بانے با اغراض و مقاصد کے اعمال کے عقائد کے اختلافات شروع شو تردی کے بیا بے دینی شروع شلا دا ابتدا کے طول خلق پیو دین باندی دا حضرت آدم علیہ السلام نا دا ادریس علیہ السلام زمانے پورے طول خلق مسلمانان دا یوی عقیدے دا آدم علیہ السلام اور دا ادریس علیہ السلام تر منزا لس پیڑے تیری شویلی اور یو پیڑے سل کالنا نزر کالشو دا پیو عقیدہ باندی خلق دے نرس پہ بیا شرک کفر شروع شو نو طول خلق کفر تلوڑے دے پہ دنیا کے سوکم پاتی نشو نو اللہ پاک نوح علیہ السلام راولے گا او پہ دے قوم کے وعظ و نصیت شروع کر نحنیم سوکالا وعظ و نصیت کے اکر نو صرف اتیا کسانی مسلمانان کن نو ٹول کافران بغیر دے اتیونا نو ٹول پا یو دن بانے پاتیش پا کفر باندے ندوی دب قدیم نوح علیہ السلام خیرے کری دی رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا یا اللہ نزمک طمق یو کور دا کافر ہم مقرے دی دیا ٹول دنیا غر کشلا اور صرف تک اتیا کسان پاتی شو بیا په ټوله دنیا کې دغه اتیا کسان دا په یو دین باندې څه وخته پورې وینه پیدا خلک هم په یو دین، بیا اختلافات پیدا شو. نو د اختلافاتو ختمولو دپاره الله پاک پیغمبران رالېږل. نو هره زمانه کې چې اختلافات راغلي دي د هغې د ختمولو دپاره به پیغمبران راتلل او هغه شرک او کفر به یې ختمول. هر زمانه کې بیماریان مختلف براتلو او د هغې مختلفو بیمارو علاج په وخت وخت د خپل زمانې پیغمبر به بیانول. او په آخر کې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم الله داسې ښکلی پیغمبر راولېږه او داسې ښکلی علاج یې ورسره راولېږه چې د قیامت تر ورځې پورې څومره بیماریانې راځي د هغې ټولو بیمارو علاج یې ورسره وي. كان الناس أمة واحدة وذا طول خلق فيو ملة باني أمة واحدة فيو دين باني. نبيا اختلافات پیدا شو فبعث الله النبيين پس الله راولیک النبيان مبشرين ومنذرين حق منون کتب زیری دا جنت ورکو دا حق ما انکار کون کتب یرا دا دوزخ اورا ولا. مبشرین زیری ورکون کیو مومنان تب جنت ومنذرین او یرا اورا ول کیو کافران للا دا دوزخنا دا دوزخنا بے یرا ول. وأنزل معهم الكتاب بالحق الله نازل كليو معهم دي پیغمبران سرا الكتاب كتاب بالحق دا پار دا اظهار دا حق دا حق واضح كولو دا پار پیغمبران سرا اسماني كتاب نبيرا لگل ليحكم بين الناس چه فیصلو کی دا خلق پمنس کی فی ما پا عبس کے اختلفو فی ہی جزی پک اختلاف کو. پیغمبران دے لرالم چه دا حق او دا باطل پمنس کی فیصلہ دے خلق تاوری پیغمبران و کتابونا دا حق دا اظہار دا پارا. نو دا حق سر چکم باطل با گڑ وٹ شروع زمپل زمانے پیغمبر با باطل باطل کل او حق بے حق کل دوار بے جدا کل. اختلافات پہ دیتا ختم کل. وما اختلف فیه الا الذین اوتوه من بعد ما جاءتهم البینات بغیا بینهم. دے خلق بدا اختلاف ولکو چا پتے اختلاف کو چه چا تا کتاب ملو شوی نو در کتابیانو با دا دنیاوی اغراض و پوجه بانده پا در حق که اختلاف را پیدا کرد. و مختلفا اختلاف نو کری فیه پا در حق که الا الذین اوتوهو مگر اگر خلقو چه چا تا با در حق دین ورکلی شوی من بعد ما جاعت هم البیناتو رسول دا دین چرا بغلل دیتا واضح دلائل واضح نشانات با وطرانل واضح دلائل برانل خبز نشین شو لاختلاف بيوكو دا اختلاف ولكو بغيا بينهم دا وجد زدنا فما بين دويكي خبلو كي بيزدو اختلاف او دا زد وجه حب دنيا حب مال حب جاه. فهد الله الذين آمنوا بس الله هدایتك الذين اغي خلق تآمنوا چه ایمان روڑ لما اختلفوا فيه من الحق فاغي سکت اختلاف کرو دے خلق پانے کی دا حقنا بإذنه الله و تهدایتك بإذنه فاقبل حکم باندے فاقبل فضل باندے هدایتك. والله يهدي من يشاء الله هدايت كي من اغشات يشاء تدا الله فخشي الى صراط مستقيم نغلا رتا. ام حسبتم ان تدخلوا الجنه مکہ آیات کے دا کافرانو ہمیشہ دا پیغمبران سرا اور دا مومنان سرا اختلاف اور ضد ذکر شو تو پدے کے او قسم مسلمانانو تو اللہ پاک تسلی ورکلا جدا کافران پتا سکور ٹوکے کئی مسخرے در پورے کئی تکلیف در ترسائی نو دا اختلافات سا دا اس نا نری سا نوے خبر نرا ہمیشہ نہ دا طریقہ را روان دا کہ کافران او مخالفین دا پیغمبرانو او دا مومنانو سرا زد کئی تکلیف و ترسی او اگی پاگی با دا صبر کئی تاسو تم تکلیف برسی گی دا بید قرونا دا پدی بانی خفکے گئے ما او صبر پکوے او تا صبر دیو کہ پا آخرت کے ہم او پا دنیا کے ہم اللہ با بدلی در کئی پا خوانی قومنا اگوی دا سیو کہ قسم قسم ظلمنا با پکیدن فاغوی با دا دننا او ریدننا یو بندہ بے راوست زمک کے لئے وقت کندو کنو نم نم بے پاک خاک کر او بے بے پہ پسر ارکی خودلا او ارہ بے پیرات کنو بدن بے والی نم کو فاغا با دا دننا او ریدن دا اس پنی گمندی رہ رو رلے او پدے بدن بے والا اگا گمندی راک کے وقت بے تلے کو اڑو کی تب اورا سیدر فاغا با دا دننا او ریدن دم را سختی پکوانوں بزرگانو تیرے کرے را تا سو خلا اس سختی میں نہ تیرے کرے تا سو ویچے من با اتی بیتا جنت تزو سختی با تیرے نا علی با جنت تزو ام حسبتم ان تدخلوا الجنت آیتا سو خیال کرے ان تدخلوا الجنت تا سو با جنت تداخل چے ولما ياتكم حال ذلك لراغل تاسطا مثل الذين خلوا من قبلكم مشقتن وتكليفن فمثل ذا خلق خلوا من قبلكم تستاسن مخكتير شويري تاسلا مشقت برداشت کرے نرے تقوانو خلقو غن تکلیف ارباد راغل نرے اور خیال کیسے جنت تمام ولما ياتكم حال ذلك لراغل تاسطا تكليفنا مثل الذين خلوا من قبلكم فمثل ذا خلق كثير شيء بيستاسنا مخكي مستهم البعصاء والضراء رسيد الاميتا شقتي او تكليفنا مالي مشكلات او بدني مشكلات البعصاء مالي مشكلات او سختے وقت دورا او بدنی مشکلات بیمارے وغیرہ زخمونا وزلزلو بی خوزولی شروع پا تکلیفنو کے حتی یقول الرسول والغوین آمنو معہو تربیچ او بویل دا اغا زمانے پیغمبر او اغا خلق کی ایمان رولو دا غصر مطا نصر اللہ کلبی دا اللہ امداد انا ان نصر الله قريب خبر داش امداد الله نزديري پیغمبران و بخبل قوم سرا وعدہ اکرنا جدا اللہ امداد را روان دے نسختی و تکلیفون بدیر زیاد شو نپدی دیر و سختو و تکلیفون کی دا مسلمانان با دا بشری تقاضے مطابق دا سے بے حوصلے ان بھی شو دا نجے گلی دا اللہ کا وعدہ یقین نو یقینی ہو کوئی انسان کمزور ہے دے عاجز دے یہ باقا امداد بکل ہے اچھا اللہ وی امداد تکل نا بکل ہے یا دے خبر قرض داو یا دا امداد ذر راو لے گا یا اللہ امداد ذر راو لے گا تنگ شو او اللہ پاک دا خبر دل تا سر پارا بیا نہیں مسلمانان تا خیتی دا لے پکوانو خلقوانی تکلیفو دا سخت و دیو دقی غرص شو نا امیدی پا کبیل کل نشترے دیگر یہ پکوانی خلق نا امید شو وی پیغمبر او قوم پا شریک بے وی مطا نصر اللہ امداد بکل راضی دا اللہ اللہ بہتے الا ان نصر اللہ قریب خبردار سے امداد دا اللہ نزدے رے یا وزلزلو دیب پدے سختو تکلیفونو کے اخوز ولی شو حتی یقول الذین آمنوا معه متى نصر اللہ دے پیغمبران سر چکم مومنان دے لاغر مومنان بھائی متى نصر اللہ اگر اللہ امداد بکلے پیغمبران تا سکولا تیتی امداد بکلے یقول الرسول الا ان نصر اللہ قریب پیغمبر بوتے خبردار اگر امداد بے اللہ نزدے دے اس بے امداد راشی پا دنیا کی چھ سمرا اللہ کا دیر نزدے خلق ری پاویبہ نے دیر سختی و تکلیفوں راضی اشد الناس بلاء الانبیاء دیر سخت تکلیفوں و مصیبتوں کی وطر رشی گی امتحانات پہ کی گی ناغہ انبیاء پہ غمبران دی ثم الامثل فالامثل بیا داغین رسو چی اغوی تا سوک نزدی وی اغا بیا چی اغوی تا سوک نزدی وی اغا نو دے آیات کے پظاہر ادا سے معلومی گی کہ بغیر مشقت اور محنت نہ بغیر تا سخت و تکلیفون و مبتلا کے دونا جنت تا سوک نشک لے پظاہر ادا سے معلومی گی اور نور آیاتون دا قرآن اور پیغمبر علیہ السلام احادیث و نداس ثابتی گی کہ دیر گنانگار دا ادھا اللہ پا رحم و کرم پا بخشش بانی جنت تداخلی گی پاگی بس مشقت نوی وجہ دا دا کہ مشقت اور محنت کی درجات تھی مختلف درجی ادنا درجہ دا نفس اور دا شیطان مزاحمت تھی دا مشقت تھی کہ دا نفس اور دا شیطان کا مزاحمت کی اور دا دین حق مخالفین جستا مخالفت کی مطلب اخفل عقیدہ باندے کلت او اشار شے پل عقیدہ درست ہو ساتے اور دا تکلیف ہر مومن تحاصل لے اور بیادا دین عرصتو کہ نچہ ایمان سولو مضبوطی نہ نمر پہ دین تکلیف ہونا راجی اور دا پیغمبرانو سر چکم مرگری دی وہی دا اللہ امداد بکلی ندردیب ورشت شبنوہ بلکہ منشاہ دا دے دارہ کہ خدای دا امداد وعدہ دے کردے دے بلکل حق دا امداد بکی گی وہ وقت دے را سر متعین کردے نہیں دے تفوستو کیا وہ وقت بکلے ندردیب پریشانے دا وجنا دا الفاظ بیویل کہ متا نصر اللہ مطلب یہ دار ہے کہ خدا یہ امداد ذر رہو لے گا ندا یہ قسم دعا شلا اور دعا دا توکل مناتی ندا اور دا منصف دا ندوت سرہم مناتی ندا بلکہ دا بندہ زاری اللہ کو خی دا پیغمبران اور دا امت نیکان خلق دا دیر مستحق دی ہم حسبتم ان تدخلوا الجنہ آیا ستاسو خیال لے ان تدخلوا الجنہ ستاسو بے مشقت داخل شے جنہ ولما یاتکم حال داد سلا تاسو تنگی رسید لے مثل الذین خلو من قبلکم حالات و واقعات پر مثل اگر خلق ستاسو نمکتی شویلی مستهم البعصاء والضراء رسيدن وغيطا سختي وتكليفنا مالي تكليفنا وبدلي تكليفنا وزلزلوا ذي قضى ولشبه تكليفنك حتى يقول الرسول ترديك ويل بالبيغمبر والذين آمنوا معه او اغي خلق جدي بيغمبر سلم الگريو متى نصر الله كلبي اغا امداد الله الا ان نصر الله قريب خبردار کہ امداد دا اللہ قریب نہیں یسالونک ماذا ينفقون نہ پیغمبر علیہ السلام نہ مرگری تپوس کئی کہ منسو دا اللہ پا نمبانی خرچ کو دے آیاتنو کی دا صحابہ کرام دا سوال جواب اللہ پاک ورکی. سوال صحابہ کرام کرے رے اور جواب براہ راست دا اللہ دا طرفنا واسطے دا پیغمبر علیہ السلام ورکی. لکہ چھے اللہ فتوہ ورکلہ دی تپوس کئی او اللہ دا غیب جواب کے فتوہ ورکلہ. قل اللہ یفتیکم فیہن, اللہ فتوہ درکئی. یا دا پیغمبر علیہ السلام پا ذریعہ باندے اسے نو پیغمبر علیہ السلام فتوہ ورکلہ. نو پا دے آیاتلو کی دا احکام شرعیو پا بارکی دا سوالنو جواب دے. دے طول قرآن شریف کی دا سوال او دا جواب پا انداز کی خاص احکام تقریباً ولس زین کراغلی دی. یہ پاگے کی اوہ پا دے سورت بقرہ کی دی, یو پا سورت مائدہ کی دی, یو پا سورت انفال کی. دا نہا سوالنا صحابہ کرام کریں. پسورت اعراف کے دعا, پسورت بنی اسرائیل, سورت کہف, سورت طہٰ, سورت نازعات کے یو یو نداش پکش. نداش پکش والد کافران لطر خشنی. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرمائی وما دا پیغمبر علیہ السلام دا صحابوں نے بہتر خلق لدلی لدی. دی دل سر انتہائی منوا, دا پیغمبر علیہ السلام سر انتہائی محبت اور تعلق, دا دے باوجود دیر کم سوال نے کری دی. وہ کل گیار لس سوال نے کری دی کہ داغے جواب قرآن کی ورکری شیری. وہ اندازہ کہ دے بزرگانوں میں بے ضرورت سوال نہ کہو. یسألونک ماذا ينفقون, صحابہ کرام پتوق والی سوال کئی. یسألونک ماذا ينفقون, سشے خرچ کی. او پدی الفاظ بان لے یسألونک ماذا ينفقون, دوبارہ سوال اوم پدی لے کے راضی. دعایا تپسو یو سوال بھی اور دو مختلف جواب نے ورکی گی. یسألونک ماذا ينفقون دو دل سوال راغلے. مدا کو یو سوال شو تو جواب مختلف ورکی گی. لیکن دا اللہ پاس راز دے و حکمت دے, دا حالات و واقعات و مطابق جواب ورکی گی. عمر ابن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیغمبر علیہ السلام نے تفوس کی ما ننفق من اموالنا و این نضعها, من خپل مالونو کی سشی خرچ کو, کم جے کی خرچ کو, س خرچ کو او کم جے کی خرچ کو. ابن جریر رحمت اللہ علیہ وئی چھے دا سوال یوازے عمر ابن جموح نا بلکہ عام مسلمانانو دا سوال کرو. ندے سوال کے دعا اجزادی یو دا چھے مال کے سو اور سمر خرچ کو, دین دا کہ دا خرچ کو نو پسے ہو لگو کم دے کے ہو لگو چالے ہو لگو. دویم آیات کے دو آیات پس را روان دے اندق شان کے داغی شانی نزول دا سرے کہ قرآن پاک کے حکم راگی سے دا اللہ فنم مانے خرچ ہوکے. صحابہ کرام دا پیغمبر علیہ السلام خدمت کے حاضر شو, حاضر جو تو وہ انفاق فی سبیل اللہ حکم تراغلے رہے وضاحت راتو کا کہ سو خرچ کو, کم مال خرچ کو اور کم یو چیز دا اللہ فنو مال خرچ کو. نو پتی سوال کے صرف یو جز دے یعنی سو خرچ کو. نو پتی طریقہ دا دوار سوالون نوعیت مختلف شو. رنبنی سوال کے دا خبر رہا کہ سو خرچ کو او کم دے کے خرچ کو, دغا سوال لے. او پدے دیم سوال کے صرف داری کہ سو خرچ کو. نو درون بنی سوال پا جواب کے فرمائی اللہ پا جواب ورکڑے رہے کہ کم شے خرچ کینو اہمیت تو گورا ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین والیتامہ شخرج کو ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین والیتامہ والمساکین یہ شخرج کے نداغے مستحق مور پلار رشتہ دار مسکینان وغیرہ اور دویم جو شخرج کو نزمنی اگر کی فرمائی تھی وما انفقتم من خیر فإن اللہ بہی علیم تو چھے سخرج کے نفاغی اللہ خبردار دی نو اللہ در تا حد او پابندی نلے قولے کہ دمر حد او دمر خامقا قول العفو جستا دا ضرورت نزیادی ناغا خرج کا او چالے ورکہ خلیوی زیدن نبو علیہ سکول اقبلوان لے ورکہ نو دا دوالا آیاتونا دا پرس زکاة سر تعلق نداری ذکر چی دا پرس زکاة تا پار النصاب مقرر دے سمرا مال دا سرین زکاة بورکے او بیا سمرا بورکے او چالا بورکے نو فقراء مساکین داگی پوری شوی او دیر مسئلہ دارا یہ دا مور پلار و خلق پلوان دویل دا زکاة نا غیر چکم حدیہ ورکے نا دا اللہ حکم منل امیت پکیو کنا پنیر اجر و ثواب کی گی دا انفاق پی سبیل اللہ لے درے ماما صلاح پکی دارا چی نفلی صدقات چیدی نا دا خلق مال نز جستا نز دا ضرورت نز زیادی مال لے نا اغو دا اللہ پنمو لگوا نقبل اهل عيال بان التنسيارة وصل داوي حق زايا كولي او نور ريك خيراتنا كول ديك دي سواب نشتا يقبل بجيري دا لبي مري او تو دا قده پنم خيراتنا كي نو دا دي بجون نان نفقه دا دا بان فرض و واجب دا دا خيراتنا دا بان فرض و نبي جيتا خيراتنا كي داران تلا چا قرزاري قرضونا نخلاته وخيراتونا كي ودا قرض خلاصه لبعد فرض بي فرض نقوله كي وخيراتونا كي يسألونك ماذا ينفقون پیغمبر علیہ السلام سوال درنك صحابه اکرام ماذا ينفقون كي دوی سشي خط كدا اللہ پلنبان لے قل ما انفقتم من خير وفرمایا پیغمبر علیہ السلام ما اغشی انفقتم تقاتل خرچ کوئے من خیر لسمعنا فللوالدین نپس پل مور پلار لے ورکی والاقربین والاشتدار سا والیتاما والمساکین یتیمان والمسکنان سے ورکی وابن السبیل ومسافر سا وما تفعلو من خیر اغشی تاسو کوئے لنیکینا فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ پس بے شک اللہ پاک پاغیبہ نے خبردار دے سبحان ربک رب العزت عما یشکون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وفی عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزیز یا غفار برحمتک یا رحم الراحمین